od 15 do 23 września. Warszawa. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 września, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier Morawiecki reaguje na słowa Wołodymyra Zełenskiego w ONZ-cie. Apeluje, by prezydent Ukrainy nigdy więcej nie obrażał Polaków. O tym, że Agnieszka Holland w filmie Zielona Granica daje wyraz nienawiści do Polski, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Łotwa chce wprowadzić zakaz używania aut z rosyjskimi i białoruskimi tablicami rejestracyjnymi. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska pomaga Ukrainie poprzez wysyłanie broni. Podczas spotkania z mieszkańcami Świdnika szef rządu zaznaczył, że teraz nasz kraj sam się zbroi. Zwrócił się także bezpośrednio do prezydenta Ukrainy, który powiedział w ONZ-cie, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Hub w Rzeszowie, specjalne centrum logistyczne działa, działało, będzie działać razem z naszymi sojusznikami. Ale chcę też powiedzieć panu prezydentowi Zełenskiemu, żeby nigdy więcej nie obrażał Polaków, tak jak ostatnio podczas swojego wystąpienia w ONZ. Polacy nigdy na to nie pozwolą, a obrona dobrego polskiego imienia jest nie tylko moim obowiązkiem i honorem, ale jest również najważniejszym zadaniem rządu Rzeczypospolitej. Premier Morawiecki zapowiedział, że polski rząd będzie bronił w obecnym kontekście wszystkich naszych racji. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podziękował wszystkim obrońcom granicy wschodniej i Polakom, którzy zaangażowali się w obronę godności polskiego munduru. Szef MON odwiedził Mielnik na Podlasiu, gdzie stanął łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i strażnikami granicznymi. Oni strzegą naszego bezpieczeństwa razem z żołnierzami Wojska Polskiego. Dziękuję Państwu, że stoicie murem za polskim mundurem. Dziękuję za wsparcie. To są bardzo ważne słowa, wsparcia i czyny. Łańcuch poparcia był też odpowiedzią na film Agnieszki Holland Zielona Granica. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że film Agnieszki Holland jest przygotowaniem do zburzenia ogrodzenia na granicy i zgody na relokację uchodźców. Dodał, że reżyserka w swoim filmie daje wyraz nienawiści do Polski. Element bardzo wyraźnie występujący w jej wywiadach, także tych ostatnio udzielonych. No, nienawiść do własnej ojczyzny, która jest charakterystyczna dla wielu osób z tego środowiska, jest czymś, co trzeba potępić i to naprawdę z całą siłą. W szczególności, jeżeli ta ojczyzna jest w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Polska. Jarosław Kaczyński podkreślił, że każdy, kto nie potępi takich postaw, jest po stronie antypolskiej. Spotkanie tzw. Platformy Zbożowej odbędzie się w najbliższy czwartek, poinformowała Komisja Europejska. Chodzi o konsultacje prowadzone przez Komisję z udziałem 5 przygranicznych krajów: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier oraz Ukrainy. Rzeczniczka Komisji Miriam Garcia Ferrer poinformowała, że zaproszenia na rozmowy zostały wysłane do wszystkich 5 krajów. Oczekujemy, że wszyscy będą obecni. W tym tygodniu prowadziliśmy konstruktywne rozmowy i liczymy na kontynuację dobrej współpracy. Polska informowała w tym tygodniu, że nie zamierza brać udziału w tym spotkaniu. Stało się tak po wniesieniu przez Kijów skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę i Węgry w reakcji na ich jednostronne zakazy importu ukraińskiego zboża. Według władz w Warszawie informacje przekazywane na spotkaniach w ramach platformy mogą być wykorzystane przez Ukrainę w postępowaniach przed WTO. Łotwa planuje wprowadzić zakaz używania samochodów z rosyjskimi i białoruskimi tablicami rejestracyjnymi. Ich właściciele będą zmuszeni do wywiezienia pojazdów z terytorium tego państwa albo ich przerejestrowanie. Nowe przepisy szykowane przez łotewski resort sprawiedliwości przewidują, że właściciele pojazdów zarejestrowanych w Rosji i na Białorusi będą mieli 3 miesiące na ich przerejestrowanie lub wywiezienie z Łotwy. W przeciwnym wypadku samochód może zostać skonfiskowany. Od 10 dni na Łotwie obowiązują dodatkowe restrykcje dla rosyjskich obywateli. Nie mogą oni wjeżdżać do Unii Europejskiej pojazdami zarejestrowanymi w Rosji. Podobne rozwiązanie przewiduje też sąsiednia Estonia. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało rozwiązanie oparte na aktualnych przepisach. Pojazdy, podobnie jak na Łotwie będą musiały być zarejestrowane w Estonii lub wywiezione z kraju. Kierowcy mają mieć na to pół roku. Jednak jak pisze portal ERR, samo zarejestrowanie takiego auta może nie być proste. Pojazdy oferowane w Rosji nie spełniają bowiem unijnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa czy norm emisji CO2. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. To był mecz o być albo nie być w boju o przepustki olimpijskie do Paryża 2024. Polki musiały wygrać z Niemkami i choć nie bez kłopotów, zrobiły to po pięciosetowym starciu. Przyjmująca Martyna Łukasik. Walczyły cały czas, wiedzieliśmy, że będą walczyć. To jest zespół, który lubi walczyć przede wszystkim, ale my też lubimy walczyć i lubimy pokazywać się z bardzo dobrej strony na boisku i cieszy fakt, że wróciłyśmy do naszej dobrej gry. Na pewno chciałyśmy wyciągnąć wnioski po tym meczu z Tajlandią i wydaje mi się, że od drugiego seta wyszłyśmy mocniej w ten mecz i właśnie cieszy fakt, że potrafiłyśmy zmienić nasze głowy i po prostu zagrać naszą siatkówkę, cieszyć się siatkówką i pchać ten wózek do przodu. I jeszcze opinia Aleksander Szczygłowski. No myślę, że sztuką jest wygrać tiebreaka popełniając tyle błędów, więc jakby mega się cieszę, że udało nam się to zrobić, że wierzyłyśmy do końca, że walczyłyśmy i myślę, że to trochę charakteryzuje naszą drużynę i właśnie tak byśmy chciały, żeby to zawsze wyglądało, że nawet takie niemożliwe jest u nas możliwe, więc bardzo się cieszę i teraz skupiamy się na Amerykankach. A Amerykanki wyjdą na boisko razem z Polkami jutro o 17:30. W Mielcu natomiast rozpoczął się siatkarski memoriał imienia Agaty Mróz-Olszewskiej. Na początek deweloper z Rzeszów grał z Drezner SC 1-3. A na boiskach piłkarskich PKO BP Ekstraklasy dziś w obu przypadkach podział punktów. Najpierw Korona Kielce zremisowała u siebie z Widzewem Łódź 1-1. Przed chwilą zakończyło się starcie ŁKS-u z Jagiellonią Białystok. Łodzianie całą drugą połowę grali w dziesiątkę. Mimo wszystko zdołali wyrównać w końcówce i skończyło się na 2-2. Grały też panie. Piłkarki nożne wygrały z Grecją w Lidze Narodów 3-1. Ruszyła Ekstraklasa koszykarzy. Dziś 3 mecze. Legia Warszawa pokonała Zastal Zielona Góra 90-72. 18 punktów Michała Kolendy. Czarni Słupsk przegrali ze Spójnią Stargard 61-81. Trener czarnych Mantas Czesnauskis. W jednym momencie, nawet w dwóch momentach, możeliśmy przełamać mecz, ale brakowało tego takiego wiary i takiego ognia, że możemy to zrobić. I oczywiście Spójnia od razu trafiła parę punktów i odskoczyła. Start Lubin wygrał z Twardymi Piernikami Toruń 102-85. A co tam w Tauron Hockey Lidze? STS Sanok Podhale Nowy Targ 4-2. Krakowia GKS Tychy 2-4. Energa Toruń pokonała Zagłębie Sosnowiec 8-4. I na zakończenie jeszcze dobra informacja dla kibiców sportów olimpijskich. Grzegorz Hedwig dzięki 10. miejscu w konkurencji C1 podczas Mistrzostw Świata w Kajakarstwie Górskim, które trwają i potrwają do niedzieli w Wielkiej Brytanii. Polak zakwalifikował się na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Sobota z deszczem i burzami na południu i na wschodzie Polski. Miejscami, zwłaszcza na wybrzeżu, pochmurno i słabe przelotne opady deszczu. Chłodniej od 17 stopni na zachodzie do 26 na Podkarpaciu. Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go, rock and roll radio. Ile? 9 minut po 23. Gramy do północy, no bo to jest najlepsza pora na rock and rolla. Ze Szwajcarii trio i bez gitary basowej, tak jak 100 lat temu The Doors. Ten band nazywa się Hey Satan. Proszę posłuchać. Fallen City Messiah. Polski. Tak się gra i śpiewa. W Szwajcarii, dokładnie w Lozannie. Hey Satan to nazwa zespołu. Stonerowe granie. Made in Switzerland. Proszę Państwa, no to teraz sobie przypomnijmy. Uwaga, halo, halo. Zwracam się przede wszystkim do fanów, kibiców zespołu Iron Maiden. Nie chodzi o to, że nowa płyta grupy. Dziś otrzymałem wiadomość o tym, iż Bruce Dickinson już jest w zasadzie gotowy z nowym krążkiem. W przyszłym roku ukaże się 7. solowy album Bruce'a. Znamy już nawet tytuł The Mandrake Project. Tak się będzie nazywać to wydawnictwo Bruce'a Dickinsona. Pierwsze od 2015 roku. No dobrze, to my sobie za to posłuchamy Iron Maiden i to będzie fragment płyty The Final Frontier. Wybrałem taki utwór The Alchemist. Trickery of the right to entertain. Looked into the abyss and calling by its name. klasyka według wiernika w trójce Iron Maiden. Współtwórcą tego utworu The Alchemist jest właśnie Bruce Dickinson. Wspominałem, w przyszłym roku kolejna płyta solowa. No to teraz coś nowego od nas, od kolegi Lesława. Otrzymałem nową piosenkę. Jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy, Lesław kiedyś lider zespołu Partia, no a potem na Żoliborzu, bo to żoliborska formacja, dlatego też mi bliska, na Żoliborzu potem Komety powstały. Chyba to będzie już 20 lat, jak powstały. Nowa piosenka Komet i Lesława nosi tytuł Z rąk do rąk. Czy świat przestanie się kiedyś kręcić? Czy nasze serca przestaną kiedyś bić? Znowu zadajesz te dwa pytania. Nagle mówisz, że musisz już iść. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Jesteś tam, a zaraz potem tu. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk. Od nieustannych zmian w poszukiwaniu nowego jutra przed lustrem przymierzasz następną twarz. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Jesteś tam, a zaraz potem tu. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Jesteś tam, a zaraz potem tu. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Przechodzisz z rąk do rąk, z ust do ust. Tam taram, tam tarararam, tam taram. Przechodzisz z rąk do rąk, tam, taram, tam, tam, tak jakbym sobie pośpiewał, nie wiem, albo ktoś z Państwa ukochanej, narzeczonej. Komety. Dwie minutki z małym haczykiem melodyjnie rock'n'rollowo Lesław. No to teraz Kalifornia. Ponad 30 lat temu tam właśnie wystartował zespół Incubus. Trochę cisza zapanowała o tej formacji, no, która sprzedała ponad 25 milionów płyt w ciągu tych trzech dekad. Incubus zatem przypominamy sobie z utworem Throughout the Map. Do you have any idea where we are right now? I have no fucking idea where we are. Where to go? get my skin. Where do we go from here, man? Where do we go? Tak, dobrze mówię, że to już od północy jesień. No to fajnie, żegnamy lato. To najlepsza pora na rock'n'rolla, ale to jeszcze ciepełko, słoneczko, upały, to jeszcze będzie do grudnia ponoć. Proszę Państwa, to rocka klasyka i teraz pozwolę sobie kilka słów ciepłych powiedzieć na temat zespołu The Zombies. Bardzo bliska mi grupa, bo raz, że starsza od Rolling Stonesów, to był rok 1961 wtedy. Powstali The Zombies, no i tyle lat i tyle wspaniałej muzyki i te przeboje, Time of the Season, She's Not There, no wspaniała muzyka. Colin Blunston od samego początku niemal wokalista zespołu i Rod Argent, klawiszowiec, kompozytor, dwie postaci, które liderują grupie The Zombies. Jest nowa płyta, siódma, a płyta zatytułowana Different Game. Taka stonowana, subtelne granie, melancholijne, bardzo przyjemne. Zresztą taka mała próbka z tego nowego wydawnictwa dla Państwa. To będzie ten utwór tytułowy właśnie Different Game w trójce The Zombies. urocze. The Zombies w trójce z tej swojej najnowszej tegorocznej płyty Different Game. Ten początek Whiter Shade of Pale przypominający, prawda? No ale nie przekroczyli koledzy granic. Kolegowali się przecież ludzie z Procol Harum i z The Zombies. Colin Blanston na wokalu. Proszę Państwa, to teraz kawerek, kombinat będzie i Kobra Nocka będzie w trójce. Proszę bardzo, taka fajna punkowa wersja kombinatu kobranacka przy okazji nam się przypomniała. No to skoro tak sobie przypominamy i zrobiła nam się taka mała rewia przebojów, to będą Killersi, ale ci z Las Vegas Killersi, bo taki polski zespół kiedyś był Killersi właśnie. 3 lata temu dokładnie ukazał się taki krążek Imploding the Mirage grupy The Killers. Tam dużo ładnych piosenek było, między innymi ta właśnie Fire in Bone, The Killers. I'm z wyboru wiernika w trójce mieliśmy The Killers. No to co, jak przeboje, to przeboje. Przypomniałem sobie o takim duecie. To były lata 2004-2007. Sprawdziłem, oczywiście nie pamiętałem tego. Duet angielsko-australijski. Trzy lata działalności, ale mocno panowie zaistnieli dzięki w zasadzie jednej mocnej piosence z 2005 roku. Mega przebój to był. I Like The Way duet Body Rockers. No i teraz już będzie poważnie, potańcowaliśmy, a teraz przenosimy się do innego zupełnie świata dźwięków. Guardian napisał o naszym zespole z Gdańska tak: połączenie nieoczywistych melodii i tekstów, które penetrują ciemne zakamarki ludzkiego istnienia. Psychedeliczne granie w duchu Syda Barretta, pierwszego lidera Pink Floydów, jeszcze wtedy psychedelicznych. No, a trupa pojawia się regularnie na antenie BBC, zwłaszcza BBC Six, i za oceanem, obok Rolling Stonesów, ale wracając do Anglii, to w BBC Six audycję prowadzi Iggy Pop, który jest zafascynowany tym, co robi trupa. Gra w swoich audycjach i teraz posłuchamy, co mówi o naszym zespole Iggy Pop. Staying out on the edge right now, But going to a more thoughtful place, a more thoughtful country. This is a band, three-piece from Poland. And Poland has been an edge face for a long, long time. And it's right now in a period I would call bulked up. Yes, it's getting bulked up a bit in a lot of ways. And this is a fine group that can play in a variety of styles. And they do. This particular one is a psychedelic cut. They say this is a magic story, the psychedelic dream of Wojtek. The whole story is taking place in the head. So it's very dreamy, psychedelic, and surreal. And these are Trupa Trupa with Thrill. Przez Igiego Popa. Co się z zespołem będzie działo? 8 stycznia koncert w BBC Six w programie Marka Rayleigha. No a potem trasa po Anglii, między innymi Rockaway Beach Festival obok Sleaford Mods na przykład. No i dużo różnych... Ach, to jeszcze będzie okazja o tym pomówić. Ja po raz pierwszy we wtorek Państwu opowiadałem o Iggy Popie i o tym utworze Thrill, no ale nie wszyscy mogli tego wysłuchać. Myślę, że słucha się kapitalnie, jak opowiada Iggy Pop. A teraz przenosimy się na koncert, który odbył się w sierpniu, dokładnie 6 sierpnia w Nowym Jorku. Świeżutka muzyka z koncertu Metallica Too Far Gone. We'll be right back. jest, wow, ale tam się działo, jak to zostało świetnie nagrane, jak świetnie zabrzmiało. Koncert Metaliki w Nowym Jorku 6 sierpnia odbył się teraz, w tym sierpniu, co minął. Proszę Państwa, a ile? 6 minut lata jeszcze pozostało przy Metalice. Rozstajemy się z latem. Super. No, ale jeszcze na koniec nasi będą, bo dokładnie tydzień temu ukazał się 9 album zespołu Big Day, Na koniec gwiazd. Oczywiście Ania Zalewska, Marcin Ciurapiński, nawiązanie do brzmienia lat 60., do Breakoutu na przykład. Z tej właśnie płyty Na koniec gwiazd utwór Niby was, niby nas. Rocka klasyka według wiernika. Do usłyszenia. Big Day teraz. Kiedy obłok płonie w ustach, kiedy miłość w sobie mam, kiedy ogień się zamyka, wtedy niby was, niby nas. Znam, kiedy mogę się zatrzymać, kiedy zwijam rolki map, kiedy wpadnę już do środka, wtedy niby was, niby nas. Niby was znam, niby nas znam, niby was znam, niby was, niby nas, niby was znam, niby nas znam. Przestrzeń nieskończona, wtedy niby was, niby nas. Mam, kiedy ciągnie mnie do ciebie, kiedy sekret jeszcze w nas, kiedy łykam resztki nieba, wtedy niby was, niby nas. Niby was znam, niby nas znam, niby was znam, niby was. Wtedy niby was, niby nas. Mam, kiedy ciągnie mnie